9 za litr. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Najpierw kraje Europy muszą zwiększyć nakłady na obronność, tak szef rządu mówi o utworzeniu wspólnej europejskiej armii. W Irlandii Północnej upamiętniono polskich lotników, stanął tam pomnik poświęcony wszystkim pilotom walczącym w bitwie o Anglię. Niesamowicie latali dzisiaj biało-czerwoni w Wiśle. Nasi wygrali konkurs drużynowy rozpoczynający sezon Pucharu Świata. O tym powiemy w sporcie. Szef rządu za wspólną armią europejską uważa jednak, że najpierw kraje naszego kontynentu muszą zwiększyć nakłady na obronność. Tak Mateusz Morawiecki mówił podczas debaty FOTAR 2018 w Hamburgu, gdzie dyskutował z wicekanclerzem i ministrem finansów Niemiec Olafem Scholzem. Niemcy wydają 1,23% PKB na obronność, Francja 1,78%, Hiszpania 1,65%. Polska jest jednym z niewielu krajów NATO, które wydają na obronność ponad 2% i więcej PKB. To jest warunek wstępny do realizacji tego projektu. And this is prerequisite. This is a precondition for doing this. Szef rządu odniósł się też do relacji z Chinami i Rosją. Powiedział, że NATO musi znaleźć właściwy sposób na utrzymanie odpowiedniego systemu odstraszania przeciwko tym krajom. W ten sposób skomentował łamanie przez nie układu o całkowitej likwidacji rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Według naszej wiedzy, która może jest ograniczona, Rosja poważnie łamie traktat, ocenił szef rządu. Konferencja FOTAR 2018 to spotkanie polityków, biznesmenów i dziennikarzy. A teraz Zielona Góra i mieszkańcy tamtejszego osiedla pomorskiego, którzy protestowali na drodze S3. Wsiedli do swoich aut i przez 2 godziny krążyli między węzłami południe i północ, spowalniając ruch. Mieszkańcy domagają się przebudowy ekranów akustycznych. Tłumaczą, że w trakcie rozbudowy trasy o drugą jezdnię postawiono ekrany, które są niższe niż poprzednie, a także zamocowano je na niższym nasypie. Teraz skarżą się na hałas i domagają się zmian od GDDKiA. Drogowcy z kolei tłumaczą, że ekrany są zgodne z projektem i prognozami natężenia dźwięku, które przygotowali specjaliści. Dodają, że nowe pomiary będą przeprowadzone po roku od używania rozbudowanej drogi. Mieszkańcy grożą kolejnymi protestami, jeśli ta sprawa nie zostanie załatwiona szybciej. Ponad 500 mężczyzn spotkało się w Warszawie na międzynarodowym forum Tato.net. Spotkanie zorganizowano pod hasłem Miłość i Szacunek. Mężczyźni z kraju i zagranicy zastanawiali się nad współczesnymi wyzwaniami ojcostwa. Pomysłodawca inicjatywy Tato.net, Dariusz Cupiał, zachęcał ojców do świadomego podejmowania swoich ról. To chodzi o to, żeby zadbać o swój wizerunek, o jakość swojego ojcostwa. O to, żeby zobaczyć, jak bardziej mogę kochać. Jeden z prelegentów, ojciec i przedsiębiorca Maciej Gnyszka, zwrócił uwagę na zbilansowanie czasu pomiędzy pracą a rodziną. Trzeba się pogodzić z tym, że trzeba prowadzić życie heroiczne. Żałować swoją efektywność w pracy, a także żałować swoją efektywność w domu i niestety godzić się na jakieś kompromisy. Dla Maksyma Bondarenki, który przyjechał ze Lwowa, ważna była wymiana doświadczeń. I to dla mnie jest bardzo ważne identyfikować obok siebie, czy z Polski, czy z Ukrainy, czy z innych krajów, ojców o podobnych wartościach i widzieć, że są wartości uniwersalne. Dbać o tych, których najbardziej kochamy. Inicjatywa Tato.net została powołana w 2004 roku przez Fundację Cyryla i Metodego. Jej założeniem jest pomoc mężczyznom w kształtowaniu świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Pomnik poświęcony polskim lotnikom stanął w Newtown Arts na wschód od Belfastu. To polski ślad w Irlandii Północnej. To najlepszy i wymarzony sposób na to, żeby upamiętnić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówi mi Maciej Bator z organizacji For Your Freedom Now. To pomnik ku czci wszystkich lotników, którzy stracili życie w bitwie o Anglię. Jak również dwóch polskich dywizjonów, 303 oraz 315, stacjonującym w Irlandii Północnej na lotnisku wojskowym Ballyhalbert pomiędzy 1943 a 1944 rokiem. Maciej Bator dodaje, że to zwieńczenie szerszego programu historycznego. Byliśmy w stanie zorganizować projekt historyczny, który od 2 lat edukuje lokalną społeczność na temat udziału Polaków w II wojnie światowej. W odsłonięciu pomnika brali udział przedstawiciele lokalnych władz oraz ambasador RP na Wyspach Arkady Rzegocki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport i Krzysztof Łoniewski. Lepiej zacząć nie mogli. Nasi skoczkowie od wygranej zaczęli nowy sezon Pucharu Świata. W konkursie drużynowym w Wiśle wyprzedzili Niemców i Austriaków i wystąpili w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Ten ostatnio rzadko widywany w drużynie był zadowolony z występu. Jestem bardzo zadowolony z tego konkursu. Fajne rozpoczęcie sezonu zimowego. No i myślę, że tutaj chłopakami daliśmy z siebie wszystko i wynik jest bardzo dobry. Z mojej strony, tak jak mówiłem wczoraj, starałem się skupiać na tym, żeby jak najspokojniej tutaj skakać i myślę, że dzisiaj mi się to udało całkiem dobrze. A jutro konkurs indywidualny, start o 15. Jedni na nartach skaczą, inni zjeżdżają. Slalom alpejskiego Pucharu Świata w Levi w Finlandii. W Cuglach wygrała Michaela Schifrin. Druga była Słowaczka Petra Felchowa. Trzecia Austriaczka Bernadette Schild. Co w futbolu? Duży znak zapytania przy nazwisku Roberta Lewandowskiego i przy jego występie we wtorkowym meczu Ligi Narodów z Portugalią. Nasz kapitan narzeka na uraz lewego kolana. Decyzja o tym, czy pozostanie na zgrupowaniu kadry, zapadnie jutro. Dziś z Sopotu z kontuzją stawu skokowego wyjechał Artur Jędrzejczyk. W tym roku już go na boisku nie zobaczymy, ma pauzować 3 do 4 tygodni. Teraz zaglądamy do hali Legionów w Kielcach. Szczypiorniści Vive powoli kończą tu spotkanie w Lidze Mistrzów z Mieszkowem Brześć i prowadzą 21 do 18. W tenisowym ATP Finals znamy już tymczasem pierwszego finalistę. Został nim ku rozpaczy publiczności w O2 Arena w Londynie Aleksander Zwieriew. 7 do 5 i 7 do 6 pokonał ulubieńca trybun Rogera Federera. W drugim półfinale spotkają się Nowak Dżokowicz i Kevin Anderson. Ten mecz rozpocznie się o 21. Na koniec siatkówka i plus liga. Powoli budzi się PGE Skra Bełchatów. Po kiepskim początku sezonu mistrzowie kraju odzyskują rezon. Dziś do zera ograli Oniko Warszawa. W drugim meczu Chemik Bydgoszcz remisuje z GKS-em Katowice po 1 w setach. A znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Mateusz Fusiarz. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i południu śniegu. Na termometrach od zera na Podhalu i lokalnie na Lubelszczyźnie do 2-3 stopni na południu i w centrum i do 8 na wybrzeżu. W nocy w Bieszczadach dużo chmur i tam może słabo popadać śnieg. W pozostałych regionach kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od minus 8 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie dom. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Trzymam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Narodowe Centrum Kultury i program Drugi Polskiego Radia zapraszają na wyjątkowy koncert festiwalu Eufonie. Akiko Suanai wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod batutą Lorenza Fostera. Już 24 listopada o godzinie 19.30 w Filharmonii Narodowej. Bilety na www.eufonie.pl. Festiwal zainicjowało i sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poleca Polskie Radio. Dlaczego dobrze jest zajrzeć do Carrefour akurat w weekend? Do Carrefour zawsze dobrze jest zajrzeć, ale w ten weekend rządzi Black Friday. Do soboty odkurzacz lub myjka Carrefour 189, a papier 0,899 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.

z Audio Video Show 2018. Przy Myśliwieckiej 357 Anna Gacek i Michał Jakubik. Piotr Metz na stanowisku tu w naszym mobilnym studio na Audio Video Show. Będą absolutnie audio goście w pierwszej godzinie. Ale dziś gramy i tu, i w liście osobistej. Przede wszystkim Kate Bush. Osobiście dopieściła zremasterowane nagrania i efekt jest naprawdę niezwykły. To pierwsza część reedycji całego katalogu Kate Bush, zapakowana na razie w dwa piękne pudełka, za dwa tygodnie część trzecia, finałowa. James Guthrie, nadworny inżynier dźwięku grupy Pink Floyd, i sama Kate Bush pracowali nad dźwiękiem i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się udało zrobić. Zastanawiam się czasami, słuchając tych nagrań, czy nie jest to przypadkiem remix, bo wydaje mi się, że słyszę dźwięki, których wcześniej nie było, ale być może jest to po prostu doskonale odświeżone nagranie. Z całą pewnością na przykład końcówka Running Up That Hill jest trochę dłuższa. To w ogóle dotyczy końcówek utworów, które tutaj są jakby wyciągnięte od zera, tak żeby nie uronić żadnego dźwięku. Audio Video Show ma tę zaletę, że tutaj słucha się tych płyt na znakomitym sprzęcie i przesłuchanie nowej wersji katalogu Kate Bush robi jeszcze większe wrażenie. Dziś Kate Bush w głównej roli w liście osobistej, a za chwilę pierwszy gość. I've pulled shout into the hero storm. Nasi goście listy osobistej, Michael Fremer, światowej klasy specjalista od gramofonów. Welcome to the show. Thank you. Adam Okrzycki, szef tego wszystkiego, co dzieje się na Stadionie Narodowym. Welcome to the show. Dobry wieczór wszystkim. It's especially for you. I mean, I think it's 10 turntables. I like seeing that. Yeah. Do you remember your first one? My first turntable that my parents had? I remember that. It was a Webcore, I think. It wasn't very good. No, it was a Stromberg Carlson. Only played 78s. That's how old I am. Then they switched it to a Webcore that played 33s. Big change. Stromberg najpierw grał tylko 78-ki, te szelakowe, a potem Webcore, który grał już płyty na 33 obroty. Zapytałem pana Michaela, czy pamięta swój pierwszy gramofon. You still in love with them? I mean, turntable as an... Yes, missionary. Absolutely. I never lost my love of turntables, and I fought for vinyl coming back 30 years ago. Everybody said, you're crazy. It's going away. Give up. I never gave up. So you never sold your collection buying the new silver music of the future thing? I thought I'd be enthused about CDs, and the first one I heard was horrible. I didn't expect it to be good because it was a new technology. But when everybody said, wow, that sounds great, that's when I knew there was going to be a big problem, because if what sounded bad was being described as sounding great, I had a fight. Od razu wiedziałem, że z kompaktem jest jakiś problem, bo pierwszy, który usłyszałem w życiu, brzmiał bardzo, bardzo, bardzo źle. Pomyślałem, że to oczywiście nowa technologia, ale jeżeli wszyscy się zachwycają, że coś brzmi tak wspaniale, a tak naprawdę brzmi źle, przewidziałem już wtedy, 30 lat temu, że będzie z tym problem. Nigdy nie pozbyłem się swojej kolekcji winyli. Wciąż kocham moje gramofony. Myślę, że w pewnym sensie nawet przewidziałem przyszłość. But you are a curator of the very fine art of tuning turntables, because most people think it's enough to buy one and just play discs and play discs and play discs. And it's not true. Well, it depends how well the turntable is set up to begin with. You know, you can buy a very good turntable that's set up and ready to play and enjoy it. But the more you get into it, you know, some people only go so far into this. Other people, I get emails all the time. I bought an inexpensive turntable and 3 records to see what it was like. Now I have 50 records. Now I need a much better turntable. What should I buy? And it keeps growing. A lot of people are that way now. But there are also some people, and the dirty joke about people attending this show is that they usually have a system costing millions and 10 records. That's the nasty thing said about audiophiles that I don't think is true. You know, there was an English group called Flanders and Swan. They had a Broadway show, and they did a song of reproduction about audiophiles. This is in the 60s, and it ended with the guy saying, I never did care for music much, but it's the same bad joke, but I don't think it's true at all. At the shows, unfortunately, the people who run the rooms are afraid to play anything adventurous, and they play the same old nonsense all over the world, and that's annoying. Tak, to wszystko dlatego, że zawsze na tego typu imprezach w zasadzie gra się te same płyty, bo wszyscy wystawcy są bardzo konserwatywni, boją się grać coś odlotowego, grają po prostu klasykę, w związku z czym to jest powtarzający się dowcip o audiofilach, że to ludzie, którzy mają system do słuchania muzyki za ogromne pieniądze i powiedzmy 10 płyt. Natomiast wcześniej zapytałem pana Michaela o jego najważniejszą umiejętność, o sztukę ustawiania gramofonu. Bo jest w tym światowej klasy mistrzem. Większość ludzi, którzy kupują gramofony, uważa, że po prostu trzeba je włączyć do prądu i można grać już płyty. Oczywiście tak, jeżeli gramofon jest dobrze fabrycznie ustawiony, ale po pierwsze potrzeby rosną, bo kiedy najpierw się ma 10 płyt, potem 50, a potem ta kolekcja rośnie, chce się więcej i więcej. I najczęściej dostaję zapytania, jak ustawić gramofon, jakiej klasy gramofon kupić. Should we try to set up turntables ourselves? Should we try to learn this art, or should we leave that to the, you know? You should learn to do it yourself, because the art of it has been lost for a generation, and when a store starts selling turntables again, the people there don't necessarily know what to do, and they only allot so much time to do it. It's much better to learn how to do it, and I made a DVD about that subject. And it's been selling for 11 years now. And I've sold like 17,000 copies of How to Set Up a Turntable. It's good. And you should do it yourself. It's not that difficult. It's a skill set you have to learn. But if you follow the directions, you can do it. And then you feel better about it because you're watching your records play on a turntable that you've set up yourself. Tak, wtedy się dobrze poczujesz, jeżeli sam ustawisz gramofon. Zapytałem, czy to sztuka, którą trzeba i warto samemu opanować, czy lepiej pozostawić to fachowcom. Absolutnie naucz się tego sam, nie jest to aż tak trudne. Zrobiłem nawet specjalne instruktażowe DVD na ten temat, sprzedałem już chyba 17 tysięcy sztuk. To ważna sprawa, dlatego że przerwa w popularności płyt winylowych spowodowała też przerwę i zagubienie tej sztuki. Teraz masę osób w ogóle nie wie, że coś takiego jest potrzebne, tym bardziej nie wie, jak to zrobić. Ale warto nauczyć się samemu, bo będziesz miał z tego wtedy olbrzymią satysfakcję. Pytanie do Adama Mokrzyckiego. Rozmawiamy wyłącznie o bardzo audiofilskich, vintage'owych, gramofonowych sprawach. Pytanie moje jako oldschoolowca jest takie. Czy możesz dać słowo honoru, że słowo audio nie zniknie z nazwy tych targów? Nie, na pewno nie zniknie. Te targi w ogóle zaczęły swoje istnienie w 1997 roku jako audio show. Ta nazwa wideo została dodana 3 lata temu, ale w dalszym ciągu myślę, że 90% wszystkich wystawców to są wystawcy z branży audio. Pytanie oczywiście jest troszkę zaczepne, ale gdyby obserwować rozwój chociażby wystawców z roku na rok, to coraz więcej rzeczy nie do końca związanych ze słuchaniem samej muzyki się tutaj pojawia, a ja znany wróg nawet dołączania, nie wiem, teledysków do utworów, muszę bronić naszych oldschoolowych pozycji. To prawda, natomiast chcieliśmy otworzyć tą imprezę na jak najszerszą grupę ludzi, żeby nie przychodzić tu tylko osoby, które są takimi, nazwijmy to, audiofilami w złym tego słowa znaczeniu. Moim zdaniem trzeba się otwierać na nowe osoby, na osoby, które może zaczynają swoją przygodę od pierwszych słuchawek. Chcemy, żeby po prostu zobaczyły, że można tej muzyki słuchać w jeszcze bardziej przyjemny sposób na lepszym sprzęcie audio. I zakładamy, że taka osoba, która może kupi pierwsze słuchawki, po pewnym czasie się wciągnie w to hobby, kupi lepsze słuchawki, potem może jakiś wzmacniacz, potem może gramofon analogowy i jakoś dołączy do tego grona fanów muzyki. I ostatnie pytanie. Targi strasznie się rozrosły. Wydaje się, że osiągnęły pewien stopień nasycenia. Czy to będzie jeszcze stadion Legii teraz? Całe targi mają 174 sale. To jest w zasadzie taka wielkość, nie da się tego zobaczyć w 3 dni. Ktoś gdzieś na jakimś forum czytałem, policzył, że aby obejrzeć wszystkie sale, to można maksymalnie spędzić 5 minut w jednej sali. Więc myślę, że już gdyby targi były większe, to już specjalnie by to nic nie wniosło dla formuły imprezy, żadnej wartości dodanej. Raczej pracujemy nad tym, żeby targi były coraz ciekawsze, żeby były ciekawszych gości, żeby były prezentowane coraz bardziej ciekawe i egzotyczne systemy. Też takie, których po prostu nie można zobaczyć na co dzień, bo nasze targi właśnie różnią się tym od innych targów, nie wiem, powiedzmy targów samochodowych. Na targach samochodowych nie można się przejechać samochodem. Tak naprawdę, jeżeli pójdzie się poza dniem prasowym, to nie można nawet wsiąść do środka. Natomiast u nas można spróbować wszystkiego. Każdego sprzętu, który jest pokazywany, można posłuchać. Jeżeli to jest jakiś system kina domowego z projektorem, to można zobaczyć to kino domowe na tym projektorze, jak to wygląda. Można zobaczyć, jak każdy telewizor działa, można tego dotknąć. Adam Mokrzycki opowiadał o imprezie, która ciągle rośnie, ale chyba teraz będzie bardziej szła już w jakość niż w ilość, bo ilości mamy dość. Mr. Fremer, you predicted the future 30 years ago. That's true. What's your prediction now? Because, I mean, we know now that vinyl will outlive the CD. Yes. So what's your prediction for next 30 years? Will vinyl live? Vinyl will live. It'll continue to grow. It'll always be a niche. It'll never be a mainstream thing, but it will continue to grow and have a following, just like other things that are fine, things that are more complicated to use and enjoy. But I'm not concerned about the future now. The more pressing plants are online now. New presses are being manufactured. And when people sit down and listen to a well-pressed record, there's just something magical about it. And I predicted that. And people said that's crazy, but because it is more difficult, it is more expensive, it is, you know, it's a hassle involved in it, but there's something that grabs people. Also needs concentration. You can't really put the vinyl on and listen to the music doing the text messages or something else. No, but it demands concentration, because it's so compelling that it demands concentration. You put on anything digital. I have a very fine digital system. I put it on, I go, well, this is sounding really good now, but in a few minutes, I want to do something else. I put a record on, I'm done. I can't move. Some people say it's just a trend, that it's like a hipster thing. That's not true. That's not true. Nah, not true. It will stay. You know, I went to Ortofon in Denmark a couple of weeks ago and gave a speech about this because the president of Ortofon was worried 10 years ago. He said to me, it's getting bigger, but it's. I think it's going to stop in a couple of years. What do you think? I said, it's more important for you because you have this big business to run. But I think in 5 years, it's going to be even bigger. So 5 years later, it was even bigger. And then 10 years after the first time we talked, it was even bigger. So then he invited me to come speak to them. It's not going to fall off a cliff. It's gotten bigger, and it will continue to. It's going to level off like anything else, and it will have a firm niche that will support itself with the hardware and software and for people who want it, like fine wine and food. Fast food has not replaced quality eating. And as more people come to appreciate better food, they eat better food. And as more people come to appreciate whatever it is that vinyl does, that analog does, there'll be more analog. I'm not convinced that there's anything else in the future but that. Wspaniałe porównanie. Fast food nie zabije dobrego jedzenia. Ludzie kochają dobre jedzenie i będą jeść coraz lepiej. Oczywiście pytanie było o to, czy jeżeli przewidział pan Fremer przyszłość 30 lat temu, mówiąc, że kompakt nie przeżyje winylu i teraz już wiemy, że tak będzie, bo to winyl przeżyje kompakt. Zapytałem o to, czy to jest tylko trend, czy to jest tylko moda, czy to jest tylko hipsterstwo, jak się czasem mówi. Nie, to będzie bardzo spokojna, stabilna nisza. Pewnie szaleństwo, które jest w tej chwili, przypomnę, w Polsce 63% wzrostu sprzedaży płyt winylowych w stosunku do ubiegłego roku, pewnie się to trochę uspokoi, ale z całą pewnością cała celebra związana ze słuchaniem muzyki z winyla spowoduje, że to będzie rzecz, która z nami zostanie. Miejmy nadzieję na długo. gośćmi listy osobistej byli pan Michael Kramer, Adam Mokrzycki. Bardzo dziękuję. Thank you. Thank bardzo you. Dziękuję. Mr. Ken Shiweta, for 40 years, the man of the Marines brand. Yeah, if you say 40 years, it sounds very long, but it isn't at all, I tell you. Do you still think that music matters? That's the first thing. Yeah, you know the our catchphrase. Yeah, because the music matters. I came up that in the 80s, when compact disc was introduced. As you may know, Sobey Morant had another one. Do you know that? Yeah. He was saying, realistic reproduction of music is our premises. That was too long and too difficult for people. So I was thinking and thinking. I said, go to something much more emotional and also much easier. for people to understand. So I came up with Because Music Matters. Tak, to było dawno, dawno temu, w latach 80. Pan Ishiwata wymyślił hasło dla firmy Marantz, ponieważ muzyka jest ważna. Hasło, które miało działać raczej na emocje, nie być hasłem biznesowym, przylgnęło i jest aktualne jak najbardziej do tej pory. What is your favorite, I mean nostalgically, piece of Marantz equipment ever? I know it's a tough question. It isn't. Very simple. It's Model 7C. Model 7C preamp that was there. Because when I encountered that product when I was in high school, I was so shocked how it made music. It was just incredible. I never had such a beautiful sound stage, three-dimensional, with depth and height. It was just incredible. And on top of it, because it was a tube, introduce extra depth. It's artificial, but this feeling was something amazing. Tak, oczywiście. Zapytałem o najbardziej dla niego sentymentalnie ważny produkt firmy, którą reprezentuję. Powiedział, oczywiście, jak byłem w szkole, to pokazał się wtedy przedznaczniacz lampowy słynny 7C. Dawał tak nieprawdopodobną trójwymiarową przestrzeń, może trochę sztuczną, ale dodatkowa głębia spowodowana przez lampy powodowała, że muzyka grała absolutnie fantastycznie. Od tego czasu nie zmieniłem zdania. To jest najważniejsze urządzenie, jakie kiedykolwiek miałem. You're being from like a different generation when you started. How do you perceive the digital reality now? We say digital is a convenience. Actually, if we don't need digital, if we can keep everything analog, perfect. But unfortunately, you can't do that with analog. Tape or disc, it's all degrading when you play one time, second time, third time. It's going down all the time. And the life of tape, maybe 40, 50 years. LP, how long can you use it? But once you convert that to digital, doesn't change anymore. And you can keep it forever. So that is the convenience I'm talking about. Digital allow us to preserve such wonderful things. All those were amazing recording, as close as possible to the original. Zapytałem o to, jak człowiek z tamtej epoki, który zaczynał w czasach bardzo analogowych, czuje się z cyfrową rzeczywistością wokół. Powiedział, to chodzi o wygodę. To chodzi także o sprawy użytkowe, ponieważ wszystko, co analogowe, ma bardzo krótką żywotność. Bardzo spada jakość z upływem czasu. Ile razy można grać płytę winylową? Jak długi jest wiek taśmy? 40 lat, może 50? Tymczasem, kiedy zmienimy to w cyfrę, będzie miało żywot wieczny. Zachowamy tyle pięknych rzeczy na zawsze dla przyszłych pokoleń. To jest powód, bo przecież gdyby było inaczej, nie potrzebowalibyśmy cyfry. To nie jest tak, że my tą nową technologię kochamy. Ona jest nam po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebna. And the last question. A favorite record of yours? Favorite record? Yeah. LP you are talking LP, about. LP, yeah, the Desert Island Disc. That's difficult. That's really difficult. This week. What should I pick? That's a hard one. Jak zawsze trudne pytanie. Most probably Pink Floyd. The Wall. Najprawdopodobniej Pink Floyd, The Wall. To strasznie trudne pytanie. Zawsze takie pytanie jest trudne, ale przyciśnięty do muru człowiek może wymyśleć coś, co tak naprawdę zabrałby ze sobą na bezludną wyspę. And it's a double, so there's more music. Not only that, unfortunately, digital version of Wall is bad. That's why. Dodajmy, płyta winylowa ściany Pink Floydów, jako że wersja cyfrowa jest bardzo, bardzo zła. Dlatego to jeden z powodów, dla którego pan Ken Iwata wybrał właśnie The Wall jako swoją ulubioną płytę. Thank you so much. I thank you. I enjoyed it very much. Thank you. Because music matters. Exactly. That's what I like. Thank you. My lion heart, I'm in your garden, feeding fast in your arms. The soldiers suffer, the war is over. The air it shelters a blue and clover. Blackbird umbrellas fill the names. My land can breathe. Japan steals the kids in Kensington Park. You read me Shakespeare on the Rolling Stones. That old river poet that never ever ends. All thumping hearts, hold the ravens in, keep the tower. W pewnym sensie programowa piosenka Kate Bush, O England, My Lion Heart, o lwim sercu jej kraju. Wszystkie płyty raz jeszcze zrobione na nowo i to naprawdę, proszę mi wierzyć, w sposób, który powoduje, że słucha się tej muzyki zupełnie inaczej niż do tej pory, nawet jeżeli mamy ją wdrukowaną bardzo mocno w to od lat. Przechodzimy na płytę kolejną i teraz dopiero zaczyna się produkcyjne szaleństwo. Little bit of you and all they ever Będę miał dziś ogromną przyjemność zaprosić Państwa na finał programu, na półgodzinne prawie spotkanie z drugą stroną, legendarną drugą stroną płyty Hounds of Love. Proszę mi wierzyć, że w nowej wersji sonicznej brzmi jeszcze bardziej mrocznie, a potem optymistycznie i po prostu rewelacyjnie. Ale myślę, że o ile wszyscy od lat doceniamy Hounds of Love jako w pewien sposób pik kariery Kate Bush, przynajmniej dla niektórych, to nowe wydania jej płyt spowodowały, że znów odkryłem płytę The Dreaming poprzedzającą Hounds of Love i postanowiłem dzisiaj zagrać z niej aż 7 utworów. Być może walory produkcyjne i te wszystkie eksperymenty, które na tej płycie nam zaproponowała, powodują, że teraz, kiedy do tych nagrań wróciła i nie chcę użyć sformułowania, zrobiła je na nowo, ale po prostu odświeżyła, tak jakby otworzyła okno z tym dźwiękiem na zewnątrz, spowodowały, że The Dreaming wystaje ponad wszystkie inne płyty, przynajmniej po pierwszym przesłuchaniu, w sposób bardzo, bardzo wyraźny. Za nami pierwsza piosenka z tej płyty, All We'll Ever Look For, There Goes a Tenor teraz i zaraz po serwisie kolejnych 5 utworów. Przypomnę, od wczoraj pierwsza część katalogu Kate Bush, 2 płytowe boksy dostępne w nowej wersji, odświeżonej pieczołowicie przez samą autorkę. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2500 zł. Na przykład kupując laptop HP 15 z grafiką GeForce oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1899 zł. A kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung oszczędzasz aż 800 zł, płacąc 3999 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ciepło? Ciepło? Cieplej?